أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصين له الدين. درشت مسیح بارا سورت زمر. سورت زمر تا زمر لپس زکا و ازکا دیکی رستو دی زمر دیتا زمر نم زکا اخلی چی دیکی رستو دو زمر لپس راغل دی او دا صورت مکی صورت دی یعنی دی حجرت دی نبی علیہ السلام نمخ کے نازل شوید. بیا پتی صورت کی 75 پینزاو یا آیتون دی و سمان رکعات او پدی که اتر رکعات تی او دا پا مصحف عثمانی کی 19 نمبر دی. ترتیب نزولی کی دا اسمان نا دا یو کم شپیتم نمبر دی او رست دا سورت سبانا او مخ که دا سورت مومن دا نازل شوی دی. بیا ربط دا دی سورت دا ما قبل سران دا غیر پا خیر که دا قرآن تذکراوا ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نباهو بعد حین او دا دی پا ابتدا که تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دا کتاب تذکراو صداقت دا غیر پا خیری که دا دی پڑن بنی که او دویم ربط دا دی چه دا دی صورت پا ابتدا که سواد والقرآن ذکر دا قرآن تذکرہ دا غیر صورت پا ابتدا که صورت سواد او د دې صورت په ابتدا کې د کتاب مسله شو. نو دواړو په ابتدا کې د قران تذکره ده. او دا غرنګي په صورت سات کې دریم نمبر ربط ابتلاات د انبیاو ذکر شو. او دلته د عام انسانان باندې ابتلا برازي امتحانات برازي و ایزا مسل انسان داغه تذکره هم را روانه ده. بیا د دې صورت خاص صفت چه مسئله دی که راغلی ده پده که ارجع آیاتین راغلی ده انسانانو ته انتهایی امید ورکون که آیات چه بندگانو تاسو بزان بنده کم ظلم کرده ده اللہ در رحمت نمنا امیده که گی. او دارنگی دویم پده که ده قیامت که دزمک تذکره چه اللہ جل جلال ہو بدا یو موٹه کی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه اسمانونه به الله راغون کی په خلاص کې به د الله نو دا صرف دی صورت کې ذکر دی. او دا رنګ دی انسان پیدائش خو ارزه ذکر دی خدای انسان پیدائش په دریو تیرو کې سیو هغه تیار د مور د گیټه د بل د رحم دا او بل نماشوم نه چې کومه پرده ته وی داغه د نو ته تذکرہ اغه سره عبد التکیر اغلی دا بیا خاص فضائل د دې صورت چې تنه دی راغلی چې خاص فضائل په حدیث مبارکه او ګراغلی دا عام تلاوت چې کوم فضائل لی نو اغه د دې صورت هم فضائل لی. بسم الله الرحمن او بیا خلاصه د دې صورت نو ابتدا کې صداقت د قران دی یا نبی د شرک د دلایل سره زجر د بشارت د فضیلت د علم دی تقابل دی د مؤمنانو د صفاتو او د مشرک د صفاتو دغه رنګ د الله توحید د مثال د مؤمن او د مشرک د تخفیفات بشارات زواجر او بیا اخر کې د جنت والا او د جهنم والا دغه تذکره ده. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تنزیل الكتاب نازل کیدل د دې کتاب چې دی من الله د الله د طرف دی العزیز چې غالب د الحکیم چې حکمت والا ده. نګورا دا الله عظمت د قران بیانې چې دا سي عظیم کتاب دی چې دا هغه ذات نه نازل شوی دی چې په هر یو شی باندې غالب دی عزت والا دی او بل حکیم دی حکمت والا دی. دا قران هم ټول د حکمت نه ډک ته څنګه چې دا غزه ذات حکیم دی نو چې کوم ذات اوچتی نو دا کلام هم اوچتی شکل د الله تعالی ذات او هغه اوچت ذات ته نو دا هغه دا کلام هم اوچت کلام دی څنګه چې د الله جل جلاله مثیل او مثال نشته نو دا رنګ د الله د کلام هم مثیل او مثال هغه نشته دا کلام د الله جل جلاله اشرف کلام دی او په اشرف المخلوقات باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه نازل کړی دی او د اکمل ذات د کامل ذات کلام دی په کامل پیغمبر باندې نازل کړی دی او کامل کتاب دی انا انزلنا الیک الکتاب انا انزلنا الله یې نازل کړی دی یقینا الیک تا طرف ته پیغمبر الکتاب کتاب لرا بالحق په حق سره الله وی مونږ نازل کړي چې کوم الله نازلې دا الله کتابي حق کتابي نو صداقت د قران شي اول الله پر مې الله کتاب چې ده دا په حق مشتمل څنګه چې دا الله جل جلاله اکمل کتاب دی په اکمل پیغمبر نازل شوی دی نو کامل کتاب دی په حق باندې مشتمل دی په حق باندې مشتمل دی چې کله دا سي عظیم الشان کتاب د کامل ذات ته نبي ادا دي تقاضا ادا چې دې شکر ادا کړی شي نو شکر اسه د پعبد الله مخلص له الدين عبادت کوي پیغمبر د الله تعالی نو وی پیغمبر ته حکم ټول امت ته ویلوري و ما ته انګوري ورته نو وی پیغمبر ته موږ ټول داستوي پعبد الله عبادت د الله کوي پیغمبر مخلصن په داسې حال کې چې خالص کون کې د الله لرا الدين دین لرا نو شر ظاهري احکام کم دي اغه الله لره خالص کواس او دغه رنگی باطینی احکام هم الله لره خاص کوا ایمان هم خالص په الله تعالی باندې اخلاص هم صرف خالص د الله لپاره یعنی هر کار کې د الله جل جلاله رضا ساته او دین په معنا د دعا مرضی خاص غنه واړه دین په معنا د عبادت مرضی خاص سات د عبادت کوا ځکه کتاب غدر کړي الله خبردار لله الله لره الدین الخالص خالص دین د شرک شعبه د شرک په کې نشته د شرکت خالص صافي دین دی د الله جل جلاله د ذات ته دا هغه الله ځان له موږ د دین خوښ کړل دي چې پاره کې ایسوک د الله جل جلاله سره شریکو هغه نشته اوسوک چې الله جل جلاله سره شریک جوړي نو د الله شرکت ته هیڅ ضرورت نشته الله تعالی به دا عبادت هغه تاواله کی الا لله الدين الخالص نو دین په معنا ده عبادت هم راضی الا لله خاص الله لرا الدين و دین ده یا الدين عبادت الخالص خالص د شرک نه ورپسې زجر ده والذین اتخذوا کسان چې غینې سلی دي من دون الله ما سوا ده الله نه اولیاء دوستان یعنی بوتان متصرفان چې دا غي عبادت کوي عبادت یې سره کوي دا خبره کوي چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله مونږ د دې وجه عبادت نه کوو چې دا بوتان مونږ کرے ذکر راکې مونږ ته روټه راکې مونږه پیدا کړیو نه بس صرف دا الا ليقربونا الى الله دا صرف دې لپاره چې دې مونږ الله ته نږدې کی څنګه څنګه چې دنیا کې او بادشاہي دا غد پر وزیري واسطې دا مشرکانو دا بوت د الله لپاره واسطې دا غلطه خبره ده دا الله جل جلاله ذات کامل ذات په مخلوق باندې کیه اسکول بادشاہ ته خو پر پته نشته غلب زکه وسیله ګوري اته علم نشته هغه د واسطو د وسیلو د رسیدو لپاره ضرورت دی او الله تعالی اس وسیله نه پکار الله ته په علم کې استا مسائل په علم کې دي استا حالات په علم کې دي پوره کائنات په علم کې دي الله لره د وزیر او د مشیر ضرورت نشته الله نه ته ډایرک واړه بس الله تعالی ته بنځ دیږي الله ته عبادت کوو ډایرک بالله ته نږدې کی نو دا بوتان دی لپاره نسلو چې مونږ دی عبادت کوو نو دا بوتان به مونږ الله تعالی ته نږدې کی عام بادشاہانو باندې به الله کې اسکو حالانکه الله تعالی ته د مشیر او د وزیر ضرورت نشته الله تعالی په ټولو باندې عالم دی دا هر چا مسلې الله تعالی ته معلومی دي بادشاہ ته هغه ته نه معلومی هغه لکه مشیران وزیران پکاري استا مسله وته رسیدا او د نزدیکی نو دی دا خبره کوي ما نعبدهم الا ليقربونا مونږ عبادت نه کوو مگر دې د پاره چې مونږ نزدیکی الله الله تعالی ته زلفا په نزدیکولو سره الله تعالی فرمایي دي کې دي په غلط دي مؤمنان په حق دي ان الله يحكم بينهم الله وبيسلو کی په مزد دی کی او د مؤمنانو کې فيما پاغه مسله کې هم فيه اختلافون چې دی اختلاف کوي پای کې د مؤمنانو سره مطلب دا دی مؤمنان په حق دی ایبا الله جنت ته بوزي او دی په حق دی الله تعالی به دی جهنم ته ورځي ان الله لا يهدي الله هدايت نه کوي من هو کاذبون هغه انسان ته چې الله تعالی باندې دروغ کړي الله لره بوتان ځان لره شریکان نه جوړ کړو د الله شریکان دروغ کړي او کفارون ډیر کافر دی عنادی دی زدناک دی د الله د پیغمبر خبره نه مني او داسې انسان ته الله تعالی هدایت نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله تعالی باندې الرحمن جام مهربان دی رحیم خاص مهربان دی. تنزیل الكتاب نازل الذي کتاب من الله د جانب الله تعالی ندی العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والدی. ان انزلنا الله یقینا موږ نازل کړی تا ته الیک تا ته ان انزلنا یقینا موږ نازل کړی الله فرمایله کته ته پیغمبر الکتاب قران لرا بالحق کې دا مشتمل لی پا حق دی که حق مسائل لی پا حق بانی مشتمل لی پا عبود اللہ عبادت دا اللہ تعالیٰ کا مخلصاً پدا سی خال که چه خالص کون که اللہو دی اللہ تعالیٰ تا الدین دعا الدین عبادتو علا خبردار للہ اللہ لرا الدین الخالصو دین خالص تی دی شرکنا واللزین آکسان اتخذو چنی سلی من دونی ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا اولیاء دوستان بوتان متصرفان خدایان او دا خبره کوي ما نعبدهم چې موږ د دې عبادت نه کوو الا ليقربونا مگر دې د پاره چې نږدې کې دې موږ لره الا الله الله تعالی ته زلپ په نزدېکت سره. نو الله فرمای ان الله کینن الله تعالی يحكم بينهم فیصله به وکي الله تعالی د دې مسجد مؤمنانو مسکی فيما په خبرو کې هم دوی چې په پای کې اختلافون اختلاف کوي د مؤمنانو سره ان الله کینن الله تعالی لا يهدي هدايت نه کوي من اچاتا هو کاظم چې هغه ډیر دروغجن کاظم دروغجن دی او کفارون ډیر کفر کوون کې دی. الحمدلله رب العالمین صلی الله تعالی